Gel şirin gel, ha gel gel. Di gel di gel, adına kurban. Di gel di gel, sanına hayran. Di gel di gel, kaday belay gel, gel, gaday belay.